I to już na do widzenia. Aha. Pytasz jak być pro pośród amatorów z branży. Przede wszystkim być poważnym, robić swoje, nie z każdym. Chcesz szacunku, to się szanuj, nie kłamasz, to się zastanów. Czemu ludzie krzywo patrzą na te krzywe ruchy? Potwierdzam, że się nie sprzedam jak mój nie jeden kolega. Gdyby miało tak być, już byś dawno o tym wiedział. Dzisiaj nie piję i miewam lepsze poranki od tych, co wieczór witają, lejąc płyny do szklanki. Buda, dragi, kochanki, by życie miało tę barwę. Coś jak traumatyczny seks tej Moniki del Carmen. I trwałem w sypie bezkarnie, pozbawiony refleksji, tłumacząc słabe strony losami największych. Niektórzy wcześniej odeszli, niezrozumiani przez ludzkość. Wolę żyć i pracować na szacunek za twórczość, którą cytują wybiórczo. Ignoranci, niech tak będzie, lecz kuma tych słuchaczy, tych więcej z dobrym podejściem. Odzyskamy hip-hop jak swego czasu ostry. Pamięć o pionierach to dla was bracia i siostry. Reprezentujemy hip-hop jak Kool Herc, Bambata. Jak 9-3 Tupac, tak po dzień dziś tam z atak. Promujemy hip-hop niczym Heavy D w zaświatach. Rabatak trwa już lata, czas liczony w dekadach. Jak DJ Premier w katach, jak 600 pał na bitach. Nieśmiertelna kultura, hip-hop, nasza muzyka. Zabaw się tą melodią, która kusi jak Josh Stone. Albo częstuj z Jan Kali z koncertu, zrób Johnston. LPS przedsiębiorczo, rozsądnie zarządzam forsą. Choć życzył śmierci nie jeden pierdolony Charles Bronson. Zaczynał na cudzych lupach i z czasem wyszła mu luta. Choć nieraz upadł, raz umarł i zmartwychwstał jak Tupak. Choć tylko ty jak naprawdę śmierć zrobił w chuja i wrócił, bo przeznaczenie oszukał. Oto przykład dla ludzi, że można w końcu się zbudzić i zrzucić jarzmo za jarzy, by się odważyć tak żyć. Jak marzył nie jeden z braci, ty chciałbyś byk ludzi zgładzić, jak radką mladzić, to pięknie. A żyłka na dupsku pękła od napinania z hejterstwem. Nikt nie jest perfekt, więc wypierdalaj hołdys. Już nie wrócisz do muzyki jak do gołdy. Jestem podły? Swoje odczekałem, gdy szczekałeś na mnie w mediach. Pomyślałem, przyjdzie czas, dziś mam okazję cię zjechać. Kosząc leżącego człeka, to w twoim stylu wyskok. Lubisz mieszać ludzi z błotem, gdy mają kłopoty pizdo. A więc poczuj jak to jest, gdy ludzie chcą twojej krwi. Teraz zapłacz, choć nie ma miejsca na twe babskie łzy. Odzyskamy hip-hop jak swego czasu ostry. Pamięć o pionierach to dla was bracia i siostry. Reprezentujemy hip-hop jak Kool Herc, Bambata. Jak 9-3 Tupac, tak po dzień dziś tam z atak. Promujemy hip-hop niczym Heavy D w zaświatach. Rabatak trwa już lata, czas liczony w dekadach. Jak DJ Premier w katach, jak 600 pał na bitach. Nieśmiertelna kultura, hip-hop, nasza muzyka. Reprezentuję hip-hop, wiem po co to robię. To hip-hop, kocham to bez kitu. Hip-hop jest tylko dla prawdziwych. Gdyby był hip-hop, I love hip-hop. Po mój rap, it's real hip-hop music. Prawdziwy rap z getta, trzymaj ku adaptera. Reprezentuję hip-hop, bo hip-hop będzie żył. Wybitne życie, sprawdź mnie.